مهمانیاران همونطور که میدونید با دختری به گفتگو نشستیم که مدعی است دختر پرنسس رایا است، فیروزه. به خاطر دارم وقتی که سال گذشته این مطالب منتشر شد در نیمروز و روزگارنو در مقالاتی من اینا نوشتم و با ایشون گفتگو کردیم، به ویژه پس از اینکه با پدرشون صحبت کردیم، پرسش های بسیاری برای شما مهمانیاران پدید اومده بود که ما امروز از فرصت استفاده کردیم برای نخستین بار چهره فیروزه رو به شما نشون میدیم که ببینید چه باعث زیادی به پرنسس سرایا داره و از خاطرات خودش گفت برای شما. پرسش هایی که مطرح شده بود رو ایشون پاسخاش رو برای ما تا حدودی تهیه کرده بود، ارائه نمود. حالا میرسیم به این مسئله بسیار بسیار حساس و اصلی، مسئله ارث پرنسس سرایا. این میلیون ها دلار که شاید از میلیون هم گذشته به میلیارد رسیده چه میشه؟ چون پیش از این همونطور که میدونید بر اساس وصیتی که بر اساس وصیتی که پرنسس سرایا کرده بود این میبایست به چند جا تقسیم میشد و غیره، اما دولت آلمان جلوی این کار گرفته، فیروزه در این زمینه زحمات زیادی کشیده، تحقیقات زیادی کرده، اطلاعات خودش رو در اختیار ما میذاره. این ارث پرنسس سرایا چون یک سیتوایان شهروند آلمانی بوده، وصیت‌نامه‌ای که در فرانسه انجام شده بود رو دولت آلمان نپذیرفته و پرونده‌های جدیدی باز شده. حالا اگر اجازه بدید من از فیروز خانم میخوام بپرسم که خب فیروز جان، بعد از همه این جنجال‌ها و سر صداها تو در رابطه با ارث پرنسس سرایا چه کردی؟ آیا در این زمینه اقدامی کردی؟ من زمانی که فهمیدم که پرنسس سرایا ثروتشون رو در فرانسه به چند تا از خیریه‌ها بخشیده بودن، خوشحال شدم. برای اینکه من خودم ازدواج نکردم و فرزندی ندارم و وصیت‌نامه‌ای که نوشتم، من هم اون چی که دارم بعد از مرگم فروش میره و به خیریه‌های ایران برای معلولین و برای بچه‌های بی‌بضاعت این پول تقسیم میشه. البته من پول زیادی ندارم، زندگی متوسطی دارم، ولی اون چی که دارم برای خیریه‌های ایران تقسیم میشه و من خوشحال بودم که منم همون کاری رو کردم که مادرم کرده. ولی بعداً از طریق یک سفیر آلمانی که به ما معرفی شد و زحمت بسیار زیاد کشید برای اینکه ما رو به اون اداره‌ای که از طرف آلمان مسئول هست که به تمام ثروت خانواده بختیاری یعنی سرایا و بیژن برادرش رسیدگی بکنه، کابینه‌ای که مسئولیت انحصار وراثت دارایی های سرایا رو، پرنسس سرایا رو به عهده داره و از سوی دولت آلمان انتخاب شده. بله. و اینا حضورشون سفیر سابق آلمان که با شما خیلی هم همکاری کرده اسمش چیست؟ میتونید بگید؟ من اجازه ندارم اسم کسی رو بیارم، ولی ایشون بسیار بسیار قدرت دارن و بسیار آدم با شخصیتی هستن و واقعا زحمت زیاد کشیدن در این راه. پرونده‌ای که بین ما رد و بدل شد در حدود 6 ماه 7 ماه که فکس و نامه بود شما ملاحظه کردین. پرونده بسیار قطور و حساسی است. این آقای سفیر کمک بسیاری به فیروزه کرد برای اینکه فیروزه بتونه دسترسی پیدا بکنه به کابینه‌ای که با ریاست آقای رویتر ارو آرنا مسئولیت انحصار وراثت دارایی‌های پرنسس سرایا رو داره. پرونده بسیار قطور، استشهاد و گواهی‌های بسیاری رو اونها خواستن، فیروزه تهیه کرده، گواهی‌های پدر مادر که ایشون رو بزرگ کردن در اونجا به ثبت رسیده، حتی پدر ایشون از ایران اومدن به اتفاق مادرخوانده ایشون که در خارج از کشور هستن، در ایران به آلمان سفر کردن، در اونجا این گواهی ها رو دادن، این شهادت ها رو دادن. مسائل بسیار حساسی رو این دو نفر مطرح کردن. البته من اینجا عرض بکنم که شوهر اول مادرخوانده شما، بله، پدر آداپت من که من فامیلشون گرفت. بله. ایشون زحمات بسیار کشیده. من اجازه میخوام ازشون تشکر بکنم، به ویژه که پدر ایشون با خود من مصاحبه‌ای داشتن و حقایقی رو اونجا ایشون مطرح کردن سال گذشته که در نیمروز چاپ شد. بعد در همین رابطه به فیروزه خیلی کمک کردن و به همراه مادرشون، مادر مهربانش، مادری که فیروزه رو بزرگ کرده و فیروزه یادمون نره به هر حال الان مدعی است که دختر پرنسس سرایا است، اما مادری زحمت کشیده، تلاش کرده و چند سال برای ایشون، حالا نمیگیم چند سال چون الان مثل دختره 14 ساله میمونه، ولی به هر حال سالها اون مادر مهربان براش زحمت کشیده، تلاش کرده، تسید مادر بوده، هیچ ازش دریغ نکرده. من درود میفرستم به ایشون و از طرف خود فیروزه، فیروزه هم همیشه قدردان ایشون بوده، سپاسگزاری میگم. خصوصا در رابطه با پرونده آلمان باز اینها سنگ تموم گذاشتن این دو نفر و با شما اومدن تماس ها. بله. شهادت ها که دارم خواهد در این رابطه خودتون زیادی بدید فیروزه جان. اولا زمانی که من فهمیدم که ثروت مادرم به خیریه ها نمیره، اون زمان بود که کسانی با من تماس گرفتن و گفتن که خب حالا که این ثروت به خیریه نمیرسه تو چرا جدو نمیری؟ آها، این خیلی جالب. بله. من پیش از این از فیروزه پرسیده بودم در رابطه با ارث، میگفت من اصلا به پول نیازی ندارم، نمیخوام در این رابطه اقدام کنم. پس اینی که شما اقدام کردید برای ارث اون موقعی بود که بله. مشخص شد براتون که دولت آلمان وصیت‌نامه پرنسس سورایا رو به رسمیت نپذیرفته. بله. و پولا رو نمیخواد به اون سازمان‌های خیریه بده و میخواد در آلمان بمونه و غیره. اونجاست که شما در این رابطه اقدام کردید. بله، برای اینکه وصیت‌نامه ملکه سورایا به قانون فرانسه نوشته شده بود و چون بعد از طلاقشون از اعلیحضرت ایشون تبعه خودشونو آلمان کرده بودن، چون مادرشون هم آلمانی بود، دولت آلمان جلوی وصیت‌نامه فرانسوی پرنسس سورایا رو گرفت و تمام اون پولهایی که از فروش خونه، جواهر و غیره به دست اومده بود بلوک شد در این وکلایی که از طرف دولت آلمان مسئول رسیدگی به ثروت خانواده بختیاری هستند. اونجا بود که من فکر کردم خب حالا که خیریه این ثروت رو نمیگیره، پس با فشاری که رو من آمد من اقدام میکنم. ولی من هم اگر این ثروت رو میگرفتم، باز حقیقت به شما میگم، میبخشیدم به خیریه های مختلف، از جمله خیریه هایی که در ایران هستش. چون من همونجوری که گفتم وصیت‌نامه خودم به خیریه ها همه چیزو بخشیدم. به تلویزیون ما هم که ما که نه، به تلویزیون پارس، پارس های مهندس شجره واقعا زحمت میشه، احتیاج داره اگه برنده بشه به تلویزیون پارس هم کمک میکنه. و این است که اون زمان بود که ما شروع کردیم برای اقدام کردن، ولی مشکل بود پیدا کردن این وکیلایی که مأمور رسیدگی به اموال خانواده بختیاری هستند. و این آقای سفیر که من اینجا باید تشکر کنم هم از ایشون هم از یکی از فامیلای مادر آداپتم، آقای باتمانگلیچ که سفیر ایران در ترکیه بودن و شغل. بله، آقای باتمانگلیچ از خانواده های متشخص ایران هستند، درود میفرستم بهشون، از خانواده های اسم و رسم دار و مسئول دیپلمات بودن، در سفیر دولت پادشاهی بودن در چند کشور. ایشون هم کمک‌های زیاد به شما کردن. ایشون از سالهای گذشته واقعا چون فامیل مادر آداپت من هستن وارد زندگی من شدن و من واقعا از ایشون باید تشکر بکنم، چون مانند یک دوست، یک پدر، واقعا یک شخصی که من کاملا بهشون اعتماد داشتم و دارم. و اگر ایشون به زندگی من وارد نمی‌شد، من خیلی از مشکلاتی که در زندگیم به وجود آمد شاید به تنهایی نمیتونستم حل بکنم و باهاش مبارزه بکنم. و به هر حال ایشون و این آقای سفیر و پدر آداپت من همه دست به دست هم دادیم و مکاتبه های زیادی از طریق تلفن و فکس با این وکلایی که در شهر کلن در آلمان هستن، مسئولان انحصار و رصد برای سورایا، بله، به وجود آمد و اینا از ما استشهاد با امضای پدر مادر آداپت و مهر وکیل و بریستر انگلیس خواستن. سوالاتی رو فرستادن که این سوالات رو پدر مادر آداپت هم باید جواب میدادن. بله، و بله. باز اینا باید مهر میشد. بله، طبق قانون انگلیس در تحت کنترل بریستر و وکلای انگلیس. این اصلا پرونده بسیار قطوری است که چند تا از برگاش من همینطوری نشون میدم، با اینکه خانم نیست ولی و در ضمن پرونده پزشکی مادر آداپت رو خواستن که آیا ایشون واقعا میتونسته بچه سالم به دنیا بیاره یا نه. و دی ان ای که من در انگلیس با پدر مادر آداپت هم کردم، هم از خون هم از بزاق، یک پرونده بسیار بزرگی رو ما فرستادیم به این وکلا تا اینکه اونها بعد از اینکه این پرونده رو خوندن و حتی صدای مادر آداپت منو خواسته بودن که ایشون پر بکنه و وکیل باز اینو مهرموم کرده بود که بشنوم که آیا واقعا این حرفی که میزنن که من دختر سورایا هستم از دهن خودشونه و وکیل اینو مهر زده یا نه. وقتی ما تمام این مدارک رو فرستادیم، اونو از ما دعوت کردن به شهر کلن بریم برای اینکه با خود مسئول این دفتر صحبت بکنیم. و بسیار بسیار جلسه جالبی بود. کسی که شما رو به حضور پذیرفت اسمش آقای آرنا. بله، آها، خود آقای رایتر ارو آرنا یکی از اشخاصی است که اونجا کار میکنه، ولی اینا برای دولت آلمان کار میکنه. بله، قانونی رسمی. و سوالات زیادی کردن. ولی در اونجا گفتن که زمانی ما میتونیم در مورد ارث و غیره صحبت کنیم که شما یک امضا یا یک نوشته با دستخط پرنس ثریا یا آقای اسفندیاری پدرشون بیارین و بعد باید وکیل آلمانی بگیرین و به برلین برین. چون ما آلمانی نیستیم، خارجی هستیم، اگر بخوایم به دادگاه بریم باید به برلین بریم. درست. و اون موقع هست که دادگاه تصمیم میگیره که به چه ترتیب شما میتونیم که برای این ارث اقدام بکنیم و غیره. اونجا بود که پدر آداپت من توضیح دادن که البته سالهای زیاد از این جریان گذشته و هر دو پدر مادر آداپت من واقعا میخواستن این موضوع رو فراموش بکنن. و زمانی که هویت من در روزنامه نیمروز چاپ شد، اون موقع بود که دیگه یواش یواش با سوالاتی که خانواده و دوست و همه غریبه ها کردن، دیدن که نمیتونن اینقدر سکوت بکنن، دیگه مجبورن که صحبت بکنن و در مورد هویت من و طرز بخشیدن من توضیح بدن، که خود پدر آداپت من با شما مصاحبه داشتن. و در این زمان بودش که ما واقعا در این میتینگ که حاضر شدیم، پدر آداپت من گفتن که من سعی میکنم برم به ایران و ببینم آیا مدرکی با این دستخط یا این امضا پیدا میکنم یا نه، ولی چون سالها گذشته و وعده دادن که این کارو بکنن، گفتن در اسناد دیدم، بله گفتن سعی میکنم، رفته پیدا کنه، گفتن سعی میکنم بله. و حتی گفتن که کشور انقلاب شده و کسی که یه همچین مدرکی داشته باشه مسلما سعی نمیکنه اینو نگهداره، چون به خاطر انقلاب ممکنه درد سر براش به وجود بیاد. ولی متأسفانه خودش نمیدونست که نگه داشته یا نداشته، یادشون نبود یا به این ترتیب به ما اینجور توضیح دادن. و زمانی که ما از آلمان برگشتیم، پدر آداپت من با سرعت به ایران رفتن و متاسفانه بعد از 10 روز تلفن کردن و گفتن که من این مدرک رو پیدا نکردم. و اینجا بود که من کارم گره خورد، به خاطر اینکه اگر این مدرک می بود خیلی راحت ما میتونستیم که یک وکیل آلمانی بگیریم و به شهر برلین بریم و اون اقداماتی رو که از نظر قانونی باید بکنیم انجام بدیم. ولی متاسفانه عدم مدرک صد راه بزرگی هست و آلمانا بسیار بسیار دقیق هستن و هیچ وقت نمیان قوانینشون رو برای هیچ کس بشکنن. و اگر ورثه درست تا یک سال الی یک سال و نیم دیگه برای ارث پرنس ثریا پیدا نشه، این دفتری که الان رسیدگی میکنه به این اموال، این اموال رو برای خرج دولت آلمان از جمله عوض کردن چراغ‌های شهر، تمیز کردن خیابان‌های آلمان و غیره استفاده می‌کنه. البته هنوز خدمات شهری بله میره تو حساب خدمات شهری آلمان. بله بله جالبه جالبه. این واقعا ببینید فرانسیسای خودشون وصیتی کرده و بر اساس وصیتش انسان میتونه هر جایی زاده بشه، هر جایی زندگی بکنه، ولی دولت آلمان به خاطر که ایشون شهروند آلمانی بوده اون وصیت‌نامه ایشون رو نپذیرفته و خب به این ترتیب خواهد شد. به هر حال این اقدام شما برای ارث پرنس ثریا موجب خواهد شد که همونطور که گفتین یه سال خورده این بلوکه بشه این پرونده. بله. و در آینده چه چشم‌اندازی دارید شما؟ آیا گمان میکنید که سند جدیدی رو قادر هستید شما یا مادر مهربانی که شما رو بزرگ کرده و یا پدری که نام خودش رو روی شما گذاشته بتونه براتون در آینده اینا بتونن مدرکی پیدا بکنن در این رابطه یا نه؟ من واقعا به میلیونر شدن شما هست یا نه؟ من واقعا نمیدونم که آیا اینا این مدرک رو میتونن به من بدن یا دارن یا گم کردن یا به هر ترتیبی که هست. ولی من حقیقت به شما بگم، اگر هم من این ارث رو میگرفتم، واقعا من این ارث رو مقدار بسیار زیادش رو به خیریه‌های ایران و خیریه‌های دیگه میبخشیدم. چون من یک نفر هستم بدون فرزند و بدون شوهر. بنابراین من وقتی که مال کم خودم رو تقسیم بکنم، مسلما اون مال رو اگر میگرفتم برای خودم که نمیتونستم نگه دارم، کسی رو هم که ندارم، بنابراین من اینو 100% به معلولین و به بی‌بضاعت‌ها و کسایی که مریض بودن، من خیلی دلم میخواست با پدر آداپتم صحبت کردم که یک بیمارستان در جاهایی که خیلی دوردسته در ایران نه در شهر رو درست بکنم و واقعا مجانی به نام پرنسس ثریا دیگه نامشو فکر نکرده بودم به نام من سیاوش عبستا. و دلم میخواست که کسایی که پول ندارن و کسایی که نمیتونن، اسم خوبی میشه به نام فیروزه، واقعا میخواستم که برای کسایی که پول ندارن و کسایی که نمیتونن مداوا بکنن خودشونو، یک همچین بیمارستانی رو به وجود بیارم. چون پدر آداپت من پزشک هستن، بله. تمام خانوادهشون دکتر هستن و میتونه صاحب بیمارستان هم بودن در پسر عموی خانواده ایشون، یعنی بله خانواده شون بیمارستان پارس، بله. که در واقع بچه پدر مادر آداپت من که مرد اونجا به دنیا آمد مال اوناست. و من میخواستم از ایشون و از تجربیات ایشون که دکتر هستن و فامیلشون دکتر هستن استفاده کنم و در جاهای دوردست که مردم دسترسی به بیمارستان و پزشک و واقعا عمل جراحی ندارن، خیلی دلم میخواست، الان من از صمیم قلب دلم میخواد که یک بیمارستان مجهز به وجود میآوردم با این پول و دکتر از خارج میفرستادم، دکترای ایرانی رو تربیت میکردن و مجانی برای مداوا، ولی فقط برای آدمایی که پول ندارن، چون نمیخواستم یه جوری باشه که حالت باج و پول توش به وجود بیاد، یعنی واقعا مجانی مردم رو درمان بکنن. و این بزرگترین آرزوی منه که اگر یه روزی بتونم از راه دیگه ای واقعا یه همچین بیمارستانی رو، ولی دلم میخواد در دهاتی باشه که مردم بدبخت و بیچاره هستن و دسترسی ندارن، به وجود بیارم. الانم تا اونجایی که میتونم در حد زندگی متوسطم به خیریه های مختلف تهران البته کمک میکنم، ولی آرزوی من باز کردن یه بیمارستان در دهات ایران بود که هنوزم این آرزو در من هست. درود بر شما، آفرین. بله من واقعا شاهدم، دیدم که فیروزه جان به انجمن هایی که در داخل ایران فعالیت میکنن برای کودکان بی سرپرست و مبارزه با انواع بیماری ها و همان امکاناتی که داشته کمک کرده. امیدوارم که در این راه هم بتونه موفق بشه که واقعا این ثروتی که متعلق به ملت ایران هست در اختیار خانم فرانسیس سرایا بوده بتونه در به گونه‌ای در خدمت مردم ایران باشه. دوستان و یاران مهربان، فیروزه جان شما در مراسم یادبود پرنسس سرایا در پاریس هم شرکت کردید؟ بله، من البته با نام مستعار رفتم و به خانواده آداپتم که اون موقع در کشور من نبودن، جای دیگه ای بودن، گفتم که من برای کار به فرانکفورت رفتم، چون من کارم جوریست که تقریبا دو روز سه روز مرتبا باید به کشورهای مختلف سفر کنم، بنابراین علامت سوال نیست که اگر من بگم دو روز به فرانکفورت یا به میلان میرم. ولی من به کسی نگفتم پاریس رفتم و به ادارم هم وقتی که اجازه گرفتم که دو روز نرم سر کار، گفتم یک خانومی که مانند مادر به من نزدیک بوده فوت کرده و من برای مراسم یاد بود باید برم. نمیتونستم بگم مادر، برای اینکه همه میگفتن خب مادر شما که زنده است. کسی هم که نمیدونست از هویت من، فقط آقای اکس و یکی دو نفر دیگه بودن که میدونستن هویت من چیه. بنابراین فشار خیلی زیادی رو من بود که نذارم کسی بفهمه و حتی وقتی که وارد کلیسای امریکایی‌ها در اونیو دو جویسنگ شدم که مراسم یاد بوده پرنسس سرایا اونجا بود، من نام مستعار امضا کردم، اسم خودم رو نذاشتم و زمانی که اون کسی که راه میداد مهمان‌ها رو به کلیسا گفت شما فامیل هستین یا دوست، من یه مکسی کردم و گفتم دوست، در صورتی که تو دلم با صدای خفه گفتم که من فامیل هستم. و وقتی که وارد کلیسا شدم، من کنار راه رو نشسته بودم، درست جایی که وقتی تابوت رو آوردن تقریبا انقدر نزدیک بود که من دستم به تابوت میخورد و متاسفانه مراسم به زبان فرانسه بود و من متاسفانه فرانسه‌ام خوب نیست، فقط آقای مجیدی بودن که به زبان فارسی صحبت کردن و واقعا من در این مراسم به غیر از صحبت آقای مجیدی باقی صحبت‌ها رو متاسفانه معنیشو نفهمیدم و بسیار بسیار انزجار. یه ترجمه بود اونجا برای شما ترجمه نمی‌کرد؟ نه خیر. باید ترجمه می‌کردن برای شما. بله و واقعا زمانی که می‌خواستن تابوتو بردارن من انقدر حالم بد بود که خواستم جیغ بزنم تو سالن و بگم مامان خدا حافظ، ولی صدامو در گلوم خفه کردم و اجازه ندادم که صدام از گلوم در بیاد. فقط وقتی که تابوتو بردن واقعا اشک از صورت من می‌ریخت و بعدش هم سرم نختم پایین و دویدم به طرف در کلیسا که متاسفانه در رو بلوک کرده بودن، چون اشخاصی که از دربار از طرف اعلی حضرت اومده بودن اول بعد اونا خارج می شدن، بعد آدم های مثل ماها خارج می شدن و اتفاقا با یک خانم ایرانی که قبلا با پرنسس سرایا آشنایی خیلی نزدیکی داشت زمانی که ایشون ملکه بودن، رفتیم یک چای خوردیم در شانزلیزه و مرتبا حرف از سرایا بود. البته من به ایشون هم نگفتم که من هویتم چیه، فقط گفتم که من دوستی هستم که آمدیم اینجا برای مراسم یاد بوده ملکه سرایا. گفتم با پرنسس سرایا یاد دارم در اونجا در اون روز، فیروزه نمیدونم میدونی یا نه، یکی از دوستان پرنسس سرایا یه خانم جان سپرد، یعنی یه خانمی بود از دوستان پرنسس سرایا، وقتی که تابوت را آوردن حالش به هم خورد، حتما دیدی حالش به هم خورد، بردنشون پشت اون بانو رو و بعدن اون بانوی هم همونجا بله فوت کرد، فوت کرد و جان به جان آفرین داد. پرنسس سرایا مهوانیران یکی از افتخارات تاریخی ملت ایران بود، به ویژه در اروپا پرنسس سرایا رو خیلی خوب میشناسن، در تمام دنیا میشناختنش، در اروپا خیلی خوب میشناسنش، آلمانی ها افتخار میکردن به اینکه پرنسس سرایا از مادری آلمانی زاده شده و تا پرنسسی ایران رسید. و میدونید که یک بانوی بود که تا وقتی که زنده بود جنجال های بسیاری رو حول زندگیش را افتاد، صحبت میشد، مرگ اونیز مرگ پر جنجالی بود، مرگ بیژن نیز مرگ پر جنجالی بود. در این رابطه من تا مطلب نوشتم، اما موقع اسراری بود که بخشش رو اعلام کردیم. سر و یکی دیگر از اسرار زندگی پرنسس سرایا همین دختر خانم زیباییست که در روبروی شما نشسته، فیروزه، که امروز شما برای نخستی بار با چهره ایشون آشنا شدید و به صحبتش گوش کردید. فیروزه جان، آیا این خانواده‌ای که شما رو بزرگ کرده، به هر حال مادر که برای شما زحمت کشیده، پدر نامش رو به شما داده، این خانواده، فامیلای اینها، دوستان آشنای اینها، پس از اینکه این مسئله علنی شد و ما در نیمروز نوشتیم و به هر حال مطرح شد در این سوی اون سوی جهان و اونها شما رو میشناختن، برای تو دوچار اشکال و زحمت و اذیت آزار نکرد؟ فامیلی که از طرف مادر آداپتم هستن، واقعا من میتونم بگم در دو قسمت هستن. یک قسمتیشون که در امریکا هستن خیلی به من محبت کردن و مثل آقای باتمان گریچ و بله و خیلی دیگه از فامیلی که ما در امریکا داریم، خیلی تلفن کردن، خیلی با من دلجویی کردن و واقعا یک رابطه خیلی نزدیکی رو با من به وجود آوردن. ولی متاسفانه دایی آداپت من که برادر مادری است که منو بزرگ کرده و واقعا مثل مادر من هست، ایشون دردسر خیلی زیادی برای ما به وجود آورد، برای اینکه ایشون از اول رفتار بسیار بد و کثیفی به من داشت و یه حسادت عجیب نسبت به من از بچگی داشت که برای منم علامت سوال بود. و زمانی که این موضوع در اومد و ایشون فهمید، به جای دلجویی، به جای کمک، به جای اینکه حداقل بیاد صحبت بکنه و بگه تو چی کشیدی یا خواهرشون که مادری هستن که منو بزرگ کردن چی کشیدن، بدترین نوع رفتار رو با من به خصوص و با خواهرشون کردن. و واقعا ایشون و یه سری از خانواده هایی که ما در ایران داریم که از طرف مادر آداپت من هستن، خیلی فشار گذاشتن رو مادر آداپت که رابطه من و ایشون کاملا قطع بشه و ما هم دیگر رو نبینیم. ولی من واقعا تعجب میکنم که اینها چرا یک همچین خواست و درخواستی دارن. من واقعا چیه خواستشون؟ خواستشون این هستش که چون علنی شده که من دختر این خانواده نیستم و چون علنی شده، یعنی رابطه شما دی ان ال کردین، خود فیروزه شما توضیح داد که 50% کار حل شده، یعنی ایشون دی ان ال کرده با خانواده‌ای که بزرگش کردن و نام خودش رو بهش دادن و بر اساس دی ان ال اینی که در اروپا انجام شده، کشور معتبر، توسط پزشکان معتبر و پلیس اون رو تایید کرده، شما دختر اونها نیستید. یعنی این دی ان ال از این طرف انجام شده با فقط پیکر پرنسس سرایا مونده که این کار انجام بشه. ولی مسئله این نیست که این خواستی که این خانواده دارن، میگم اونایی که در ایران هستن نه اونایی که امریکا هستن، به خصوص دایی آداپت من، خواست بسیار نادرستیه، چون من به غیر از مادر آداپت و پدر آداپتم من کسی دیگری تو این دنیا ندارم و این تقصیر من نبوده که من رو به این خانواده بخشیدن و من تصمیمی در این جریان آداپشن نداشتم، چون من خودم یه بچه بسیار کوچیکی بودم. بنابراین به جای اینکه من نزدیکتر بشم به مادر پدر آداپتم و اینا بذارن که من حداقل این دو نفری که برام موندن بتونم باهاشون باشم تا زمانی که اونا زندن و من زندم، مرتب کارشکنی میکنن، مرتب شستشوی مغزی میدن و حتی دایی آداپتم الان که من اینجا نشستم واقعا کارهایی کرده که من فقط میتونم بگم من میبخشم، ولی امیدوارم که خداوند هم از سر تقصیرات این و چند نفر از فامیلایی که ما در ایران داریم بگذره. دایی جان نامهربانی نکن با این دختر خانم، کجایی دایی جان، اذیت نکن. فیروز جان بسیار سپاسگزارم، بسی از این که بابا نشستی به گفته بود. پرنسس سرایا حساب های زیادی داشته در سطح سر دنیا، ببینید که اخیرا فاش شد که با یک نام دیگر در یک کشور دیگری حسابی داشته. اون چی بوده؟ برای ما فکسی اومد از طرف سفیری که کمک میکرد برای پیدا کردن این دفتری که پول های سرایا و خانوادش رو اداره میکنه، که پرنسس سوریا به نام‌های مختلف از جمله زوکاریلو که یک نام ایتالیایی یعنی شکر کوچولو، به فارسی میشه شکر کوچولو، هست قند کوچولو، در لیختنشتین یک حساب داشتن و در قسمت‌های دیگه دنیا که من اسمشون رو الان نمیدونم حساب‌های متعددی داشتن که به نام خودشون یعنی به نام سوریای اسفندیاری بختیاری نبوده و تمام به نام‌های مستعار بوده و اینها هم تمام بلوک شده و در کنترل این دفتری هستش که در کل یعنی برای دولت آلمان کار میکنن تا ببینن آیا ورثه درست پیدا میشه یا نه، اگر نه تمام اینا برای دولت آلمان خرج میشه. گربانیارم فیروزه بود، دختر خانم زیبایی که خودش دختر پرنسس سوریا میدونه، نبینید که شباهت زیادی هم بهش داره و امیدوارم که باز در آینده تلویزیون مهر برای شما سورپرایز های دیگری داشته باشه. فیروز جان صحبت دیگه داری بخوای به عنوان صحبت پایانی با بینندگان عزیز ما که در سراسر جهان نشستن و دارن تو رو میبینن انجام بدی؟ فقط میخوام از مادری که منو بزرگ کرده و پدر آداپتم که من همیشه فامیل ایشون رو در شناسنامه و پاسپورتم خواهم داشت تشکر کنم و واقعا اگر من ناراحتشون کردم یا اگر من یک بچه ناخوانده بودم من معذرت میخوام، ولی تصمیم با من نبوده، منو یه خانواده دیگه بخشیده بدون اینکه حتی من عقلم برسه و من هر دوی اینها رو دوست دارم و واقعا مانند پدر مادرم هستن، چون من پدر خودم رو که ندیدم و پرنسس سوریا رو هم که در 10 سال آخر دیدم، به هر حال از اول زندگی مادر دیگه ای منو بزرگ کرده. من از هر دوی اینا متشکرم. باز هم از آقای باتمانگلیچ برای تمام محبت و دوستیاشون تشکر میکنم و از این آقای سفیری که واقعا خیلی به ما محبت کردن و توی حدی هم از آقای اکس که در اون زمانی که واقعا من دلشکسته و تنها بودم واقعا با حرفاشون، با محبتاشون، با دوستیاشون واقعا زندگی منو عوض کردن و یه رنگ دیگه ای دادن. از ایشون هم به هر حال من باید تشکر بکنم چون در دوران سختی وارد زندگی من شد. حالا از خدا چیه؟ خدا من از آفریننده. من ایمان خیلی زیاد به خدا دارم، همونطور که شما قبلا از من سوال کرده بودین. من خیلی با مذهب‌های مختلف کاری ندارم چون من می‌بینم این مذهب‌ها باعث جنگ و قتل و مرگ مردم میشه، ولی من ایمانم خیلی خیلی قویه با خدا و احساس میکنم که میتونم با خدای خودم صحبت بکنم، نزدیکی داشته باشم و واقعا احساس میکنم چون پدر مادر اصلی من رو بخشیدن، اصلا خداوند همه کس من، از پدر، مادر، دوست، همه کس من هست و من یک ایمان خیلی خیلی قوی به خدا دارم که این واقعا ایمان باعث شد که من با تمام مشکلات، با تمام نابسامانی ها، با تمام مسائلی که برای من در این زندگی که تا حالا کردم به وجود آمد واقعا پیروز بشم و بتونم درسم رو بخونم و کار بکنم و سالم باشم و واقعا دنبال اعتیاد، سیگار، مشروب، نمیدونم مواد مخدر هیچ وقت نرفتم. تمام اینا به خاطر ایمانم به خدا بوده و زندگی سالمی کردم و واقعا میتونم بگم که من تو زندگیم اول خدا، دوم خدا، سوم خدا. فیروز جان بسیار سپاسگزارم. خدا همیشه یارت. درود بر تو. خدا نگهدار. Trois possibilités pour regarder Mère TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.